Szia, Mónika! Szia! Szeretném kérdezni tőled, hogy te most, mivel esik az eső, akkor nem is jöttél ki, De ugye? kijöttem azért, mert nem tudtam a számodat, és akkor kijöttem, itt vagyok kint. Ja, jövök, Erika. Csak Jó. miattam jöttél ki. Hát most már mindegy, kihoztam több virágot is, meg minden, de azért jöttem, hogy megígértem, hogy itt lesz, akkor itt van. Ja, Erika, köszönöm, mert akartam volna mondani, hogy abban az esetben, akkor majd én összeszedetlen megyek anyukámikhoz, de jó van, akkor mindjárt megyek hozzá, Jó, jó? rendben, csak nyugodtan. Köszönöm, Erika, köszönöm. Nincs mit.